Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 1 listopada, jest 23. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Na cmentarzach w całej Polsce płoną setki zniczy. Ci, którzy odwiedzali groby, nie szczędzili też pieniędzy na tradycyjne kwasty. Materiały pirotechniczne powodem wybuchu w domu jednorodzinnym na warszawskiej Białołęce. Jedna osoba zginęła, dwie są ranne. Brytyjskie MSZ ostrzega turystów wyjeżdżających za granicę przed atakiem terrorystycznym. To miałby być odwet za naloty na bojowników Państwa Islamskiego. Powoli kończy się Dzień Wszystkich Świętych, dzień, w którym Polacy tłumnie odwiedzają groby swoich najbliższych i wspominają tych, którzy odeszli. Staram się często odwiedzać groby, no i pamiętać, wspominać, no i też modlić się. To chyba jest najważniejsze, ważniejsze od tych kwiatów zniczy. Kiedyś, mam nadzieję, się spotkamy. Myślę, że taki nastrój zadumy, ciszy. Każdy na pewno ma kogoś gdzieś, żeby pójść, odwiedzić, umodlić się. Na pewno każdy myśli o tym. 1 listopada jak co roku na cmentarzach w całej Polsce organizowane są też charytatywne kwesty. Warszawiacy, którzy odwiedzali Stare Powązki, chętnie wrzucali datki do puszek. Mamy tutaj bliskich i co roku wspomagamy Powązki jak najbardziej słuszna idea. Cmentarz wymaga tego, żeby go odrestaurować. No jest jednym z zabytków Warszawy, prawda? Tu będę pochowana, to muszę dbać, żeby było ładnie. Pieniądze na odnowę zabytkowych nagrobków Starych Powązek zbierała między innymi aktorka Emilia Krakowska. Dzień dobry, kawałek grosza dajcie, bo ja tutaj pracuję ciężko. Dziękuję najmocniej, kochani. Wydaje mi się, że trzeba znaleźć swoje sposoby, metody, żeby dotrzeć do ludzi, prawda? I wtedy chętnie grosik wrzucą. Na razie po dzisiejszym dniu w Warszawie uzbierało się ponad 160 tysięcy złotych. W Krakowie kwestowała m.in. Anna Demna. Na odnowę zabytków cmentarza Rakowickiego. Dziękuję bardzo, dziękuję. Już ponad 30 razy tutaj jestem, także i z roku na rok jest lepiej. Tutaj na tym cmentarzu tylu wspaniałych ludzi leży, których ja znałam i którzy mnie uczyli życia i miłości do życia. Zresztą przychodzą tłumy ludzi, którzy wspominają tych ludzi. Znani tacy, jak Grechuta. Ludwik Jerzy Kern wraz ze swoją żoną Martą Stebnicką. A zbiórki na większości cmentarzy także jutro. Mieszkańcy domu na warszawskiej Białołęce wciąż nie wrócili do mieszkań po eksplozji, do której doszło wieczorem. Zginął mężczyzna, dwaj inni zostali ranni, mówi Piotr Świstak z Komendy Stołecznej Policji. Z tego domu rodzinnego zostały wyprowadzone 5 osób. Cały czas trwa tam postępowanie. Na miejscu jest prokurator, pirotechnicy, którzy badają okoliczności tego zdarzenia. Z informacji, jakie posiadam, w pomieszczeniu znajdowały się różne materiały pirotechniczne. Te czynności nie zostały jeszcze zakończone. Kiedy ewakuowani mieszkańcy będą mogli wrócić do swojego domu, na razie nie wiadomo. MSZ w Londynie ostrzega brytyjskich turystów. Komunikat ogłasza stan podwyższonego globalnego zagrożenia atakiem terrorystycznym wymierzonym w brytyjskie interesy i obywateli w związku z konfliktem w Syrii i Iraku. Ostrzeżenie skierowane jest do podróżnych udających się do wszystkich krajów, gdyż trudno przewidzieć, gdzie mogą im grozić akty odwetu za brytyjskie naloty na bojowników Islamskiego Państwa. We wrześniu Izba Gmin poparła wniosek rządu o podjęcie takich nalotów na prośbę irackiego rządu i odbywają się one niemal co dzień. Brytyjskie MSZ dzieli kraje docelowe na 4 kategorie zagrożenia. W najwyższej znalazły się m.in. popularne wśród turystów Indie, Tajlandia, Grecja, Turcja i Francja. Komunikat dodaje, że podróżni powinni być czujni, ale nie ulegać panice. Od sierpnia w samej Wielkiej Brytanii podniesiono stan zagrożenia antyterrorystycznego ze znacznego na poważne, a po zamachu w Ottawie w Kanadzie, w dzielnicy rządowej Londynu, w miejscach uczęszczanych przez turystów, na dworcach i lotniskach, pojawiły się patrole policji z bronią maszynową. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. We Francji zamieszki po śmierci młodego ekologa. Mężczyzna zginął tydzień temu w starciach z funkcjonariuszami w czasie protestu przeciwko budowie tamy w południowej Francji. Dziś w Nantes i Toulouse protestujący obrzucali policję koktajlami Mołotowa i rozbijali witryny banków. Są ranni, co najmniej kilkanaście osób aresztowano. Premier Francji potępił, jak mówi, celowy wybuch przemocy, którą nazwał obrazą dla pamięci 21-letniego ekologa. Borussii Dortmund nie udało się przerwać fatalnej pasy w piłkarskiej Bundeslidze. Drużyna Łukasza Piszczka tym razem przegrała z Bayernem Monachium. Jedną z bramek dla Bawarczyków zdobył Robert Lewandowski. W tym sezonie Borussia fatalnie spisuje się w Bundeslidze. Drużyna z Dortmundu okupuje doły tabeli. Dlatego przed meczem z Bayernem Monachium Borussia skazywana była na porażkę. Po 31 minutach meczu zanosiło się jednak na sensację. Borussia wyszła na prowadzenie po bramce Marco Reusa. Ale nadzieje na pierwsze od tygodni ligowe zwycięstwo pogrzebał nie kto inny jak Robert Lewandowski, czyli do niedawna największa gwiazda Borussii. Polak w 72 minucie zdobył dla Bayernu bramkę na 1-1. Wynik meczu na 2-1 ustalił Arjen Robben, który w 85 minucie wykorzystał rzut karny. Był to pierwszy ligowy mecz Roberta Lewandowskiego przeciwko swojej byłej drużynie. Całe spotkanie w barwach Borussii rozegrał Łukasz Piszczek. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Noc bez deszczu, ale za to z mgłami, które dawać się będą we znaki kierowcom. Jutro trochę chmur, trochę słońca na Dolnym Śląsku, aż 17 stopni, 14 w Małopolsce, 12 nad morzem, na Suwalszczyźnie 11. Trójka. Program trzeci. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Witam w drugiej godzinie naszego spotkania, w ten listopadowy wieczór. Wrócimy do koncertu, który odbył się prawie 2 lata temu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Na scenie pojawiła się Grażyna Augustik i jej amerykańscy muzycy Rob Clearfield, John Dietemeyer, John Krieger i Matt Ullery. Zagrali piosenki Nicka Drake'a. Tak było na scenie imienia Agnieszki Osieckiej 2 lata temu. Grażyna Augustik i piosenki Nicka Drake'a. Betty came by on her way, said she had a word to say about things today and falling leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't heard time to choose a way to lose, but she believes. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about a plan. Time. If he tells me all he knows about the ways river flows and all night shows in summertime. Stayed for more. the river man, gonna tell him all I can about the band. I'm feeling free. If he tells me all he knows about river flows, I don't suppose it's meant for me. Dziękuję bardzo. To był Riverman, a teraz Things Behind the Sun. Please beware of them that stare, they only smile to see you whine your time away. And once you've seen what they have been to in the air, just once in worth your night or your day. Who hear what I say? Look around, you find the ground is not so far from where you are. But don't be too wise, for down below they never glow, they're always tired, the charms are higher from out of their eyes. Never surprise. Take your time and you'll be fine, and say a prayer for people there. Live on the floor. And if you see what meant to be, don't name the day or try to say it happened before. Don't be shy, you learn to fly and see the sun when day is done. If only you see just what you are beneath a star that came to stay one rainy day in autumn for free. Oh yes, be what you be. Thank you. not, sir. They only smile to see while your time away. Once you've seen what they've been doing, the air just wants you worth your night or your day. Oh, hear what I say. Open up the broken cup, let's put this in and sunshine. Yes, that's today. And open wide the hymn you hide, you'll find you know where people from, as things that you say. But say what you'll say about the farmers and the fun, and the things behind the sun, and the people around your head who say everything's been said, and the movement in your brain sent you out into the rain. Dziękujemy. I never felt magic crazy as this. I never saw moons, knew the meaning of the sea. I never held emotion in the palm of my hand, or felt sweet breezes in the top of a tree. But now you are here, brighten my northern sky. I've been a long time that I'm waiting. Been a long time. Been a long time that I've wandered through the

That was my backup singers, the boys. Time has told me. Thank you. For free. I could have been a sailor, could have been a cook, a real life lover, could have been a book. I could have been a signpost, could have been a clock, as simple as a kettle, steady as a rock. I could be here and now, I would be, I should be, but how? I could have been one of these things first. I could have been one of these things first. I could have been your pillar, could have been your door. I could have stayed beside you, could have stayed for more. I could have been your statue, could have been your friend. A whole long lifetime could have been the end. I could be yours so true. I should be through and through. I could have been one of these things first. I could have been one of these things first. First. beautiful. Fruit Tree, arranged by Matthew Lurie. Never flourish till it stuck its in the ground. So men of faith can never find a way till time has flown far from their dying day. Forgotten while you hear. Remember for a while a much updated ruin from a much outdated style. Life is but a memory, happened long ago. Theater full of sadness for a long forgotten show. Seems so easy just to let it go on by. Do you stop and wonder why you never wondered why? Safe in the womb of an everlasting night. You were truly well. Forgotten while you here. Remembered for a while. A much updated ruin from a much outdated style. Famous but a fruit tree. It can never flourish till it's stuck is in the ground. So men of fame can never find their way till time has flown. to the end of the street. I listen to the echo of his hobbling feet. For some, there's a future to find, but I think they are leaving me behind. For some, there's a future to find, but they think they are leaving me behind. The world hurries on at its breakneck pace. People fly by in their lifelong race. For them there's a few fine, but they think they are leaving me behind. For them there's a future to find, but they think they are leaving me behind. To było nasze wyjątkowe spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja.